pe pământ e suferința. Pe pământ e mult necaz, dar privind, crezând în Domnul, ne-a promis curând se va sfârși. Vom zbura voios spre cerul, vom zbura și vom uita de necaz și suferință. Cu Iisus ne-om bucura. Pribegii prin lumea aceasta, pribegi și după cer tânji, și dori ca să cerească, mult dori cu Domnul nostru să fii. Vom spune